Un veac de singurătate, pista 7. Socotind că niciun ținut nu avea mai multă nevoie de sămânța lui Dumnezeu, se hotărâ să mai rămână încă o săptămână pentru a-i încreștina pe cei tăiați împrejur și pe păgâni, să legalizeze concubinajele și să împărtășească și muribunzi. Însă nimeni nu-i dădu atenție. I se răspundea că ani și ani de zile oamenii au trăit fără preot, rezolvându-și problemele sufletului direct cu Dumnezeu și nu se mai simțeau vizați de blestemul păcatului strămoșesc. Sătul de a predica în pustiu, părintele Nicanor se hotărâ să înceapă construirea unei biserici, care să fie cea mai mare din lume, cu sfinții în mărime naturală și cu vitralii colorate în ziduri, pentru ca să vină lume tocmai de la Roma să-l cinstească pe Dumnezeu în focarul nelegiuirii. Umbla pretutindeni cu o căldărușă de aramă după pomană. I s-a dat mult, dar el voia și mai mult, deoarece lăcașul avea să aibă un clopot al cărui dangăt trebuia să salveze din valuri sufletele naufragiate. Se ruga atât de mult încât își pierdu glasul. Oasele îi scârțâiau. Într-o sâmbătă, neizbutind după atâta vreme să adune nici măcar prețul portalului, se lăsă biruit de deznădejde. Ridică un altar improvizat în piață, iar duminica trecu prin sat, sunând dintr-un clopoțel ca pe vremea insomniei, chemându-i pe oameni la liturghie sub cerul liber. Mulți veniră din curiozitate, alții din nostalgie, alții pentru ca Dumnezeu să nu se simtă jignit de disprețul arătat de reprezentantului său pe pământ. Astfel, la ceasul al 8-lea de dimineață, jumătate din sat se găsea adunată în piață unde părintele Nicanor recită Evanghelia cu un glas foarte răgușit din pricina milogelilor nesfârșite. La încheiere, când mulțimea a început să plece în debandadă, ridică brațul să le atragă luarea aminte. O clipă, zise el, vom fi acum martorii unui semn de netăgăduit al puterii nemărginite a lui Dumnezeu. Băiatul care ajuta la slujba liturghiei îi aduse o ceașcă de ciocolată spumoasă și aburindă, pe care o sorbi pe nerăsuflate. Își zvânta apoi buzele cu o batistă pe care o scoase din mânecă, își ridică brațele în cruce și închise ochii. Părintele Nicanor fu văzut atunci ridicându-se cu 12 cm deasupra solului. Experimentul se vedea a fi foarte convingător. Timp de câteva zile trecu din casă în casă, repetând experiența de levitațiune, grație stimulentului său de ciocolată, în timp ce acolitul său strângea atâția bani într-un săcușor încât la sfârșit, după vreo lună, a putut începe construcția bisericii. Nimeni nu punea la îndoială originea divină a unei astfel de demonstrații, afară de José Arcadio Buendia, care privea imperturbabil la mulțimea setenilor care se îngrămădiseră într-o bună zi, în jurul castanului, pentru a mai asista încă o dată la spectacolul revelației. Abia că se ridică de pe banca mică și dădu din numeri când părintele Nicanor începu să părăsească solul și să se înalțe cu scaunul pe care ședea. Hoc est simplicissimus. Este foarte simplu, zise pe latinește José Arcadio Buendia. Homo iste statum quartum materie invenit. Omul acesta a descoperit starea a patra a materiei. Părintele Nicanor ridică mâna și cele patru picioare ale scaunului se așezară dintr-o dată pe pământ. Nego, zise el tot pe latinește. Factum hoc existentiam dei probat sine dubio. Acest fapt dovedește indubitabil existența lui Dumnezeu. S-a înțeles astfel că blestemata de limbă păsărească a lui José Arcadio Buendia nu era alta decât limba latină. Părintele Nicanor profită de împrejurarea că era singura persoană în stare să comunice cu el pentru a încerca să-i insufle credință în creierul său tulburat. În fiecare după amiază, se așeza lângă castan și predica în latinește, însă José Arcadio Buendia refuza cu încăpățânare să admită căile întortocheate ale sofisticii și transmutațiile ciocolatei și cerea ca supremă și unică proba existenței lui Dumnezeu, imaginea lui fotografică, daguerotipul lui. Părintele Nicanor îi aduse atunci medalii și icoane evlavioase și chiar o reproducere după năframa Sfintei Veronica, însă José Arcadio Buendia le respinse ca fiind niște obiecte confecționate de mâna omului, fără niciun fundament științific. Se arăta atât de îndărătnic, încât părintele Nicanor renunță la proiectele de evangelizare și continuă să-l viziteze însuflețit fiind numai de simțăminte umanitare. Dar atunci José Arcadio Buendia fu acela care luă inițiativa și încercă să-i zguduie credința preotului cu ajutorul a mii de șiretlicuri raționaliste. Într-o zi, când părintele Nicanor veni să-l vadă sub castanul său, aducând cu sine o tablă de dame și o cutie cu jetoane pentru a-l invita să joace dame cu el, José Arcadio Buendia nu voie să accepte nici de cum, deoarece, după cum îi spunea, nu putea să înțeleagă ce sens ar putea avea o luptă între doi adversari care erau de acord asupra principiilor luptei. Părintele Nicanor, care nu privise niciodată jocul de dame sub aspectul acesta, pierdu orice poftă de a mai juca. din ce în ce mai uimit de luciditatea lui José Arcadio Buendia, sfârșit prin a-l întreba cum se poate să-l ține legat de un copac. Hoc est simplicissimus, îi răspunse el, pentru că sunt nebun. Preocupat de atunci, în primul rând, de propria sa credință, preotul încetă să-l mai viziteze și se dedică în întregime grăbirii construcției bisericii. Rebecca simțea cum reînvie nădejdea în ea. Viitorul ei atârna determinarea clădirii, din duminica în care părintele Nicanor dejunase în casa lor și când familia adunată în jurul mesei vorbise despre solemnitatea și fastul pe care îl vor avea ceremoniile de îndată ce va fi construită biserica. Rebecca va fi cea mai norocoasă, spuse Amaranta. Și pentru că Rebecca nu înțelegea ce voia să spună cu aceasta, ea îi explică cu un surâs plin de nevinovăție. Tu vei fi aceea care va inaugura biserica prin cununia ta. Rebecca încercă să intervină cea din tâi. În ritmul în care progresa construcția, biserica nu va fi terminată înainte de 10 ani. Părintele Nicanor își exprimă dezacordul. Generozitatea crescând a credincioșilor îi îngăduia să se bizuie pe calcule mai optimiste. Față de indignarea surdă a Rebeccăi, care nu-și mai putui sprăvi prânzul, Ursula aplaudă ideea Amarantei și depuse o contribuție considerabilă ca să se grăbească lucrările. Părintele Nicanor aprecie că primind încă o contribuție egală cu aceasta, biserica va fi gata în 3 ani. De atunci, Rebecca nu mai vorbi cu Amaranta, convinsă că inițiativa ei era mult mai vinovată decât se părea. Pentru mine a fost soluția cea mai puțin gravă, îi răspunse Amaranta în cursul discuției lor violente, care le-a făcut să se înfrunte în seara aceea. În felul acesta, nu va trebui să te ucid în viitorii 3 ani. Rebecca acceptă provocarea. Atunci când Pietro Crespi află despre noua amânare a cununiei sale, a avut o criză de deznădejde, însă Rebecca i-a adus o dovadă de supremă fidelitate. Când vei hotărâ, vom fugi, îi spuse ea. Numai că Pietro Crespi nu era omul aventurilor. Îi lipsa temperamentul impulsiv al logodnicei sale și pentru el cuvântul dat era ca un capital ce nu putea fi delapidat. Rebecca a recurs atunci la procedee mai îndrăznețe. Un vânt misterios stingea toate lămpile din salon și Ursula îi surprindea pe logodnici sărutându-se pe întuneric. Pietro Crespi blubuia niște explicații confuze cu privire la proasta calitate a lămpilor moderne, care funcționau cu acetilenă și ajuta chiar la instalarea nodaie a unor sisteme de iluminat mai puțin defectuoase. Din nou însă, lipsea combustibilul sau se uscau fitilele și Ursula o găsea pe Rebecca pe genunchii logodnicului ei. În cele din urmă nu mai vrut să asculte nicio explicație. Îi dădu indienei sarcina lucrului la brutărie și își luă obiceiul de a se așeza într-un balansoar pentru a-i supraveghea pe logodnici, hotărâtă să nu se lase păcălită prin manevre care în tinerețea ei erau deja învechite. Biata mamă, se indigna Rebecca pe un ton batjocoritor când o vedea pe Ursula căscând în toropeala întâlnirilor lor. După ce va muri, va mai fi văzută cum își spășește păcatele în balansoarul ei. După 3 luni de idilă supravegheată, exasperat de încetinerea lucrărilor pe care le inspecta zilnic, Pietro Crespi se hotărâ să verse părintelui Nicanor suma de care mai avea nevoie pentru terminarea bisericii. Amaranta își păstra calmul. Flecărind mereu cu prietenele care veneau în toate după amiezele să brodeze sau să tricoteze în verandă, ea se străduia să inventeze alte stratageme. O eroare de calcul a zădărnicit pe aceea pe care o considerase a fi cea mai eficace. Să îndepărteze tabletele de naftalină pe care Rebecca le presărase pe rochia ei de mireasă, înainte de a o depune în dulapul din camera ei. Făcu aceasta când nu mai erau nici 2 luni până la terminarea bisericii, dar Rebecca era atât de nerăbdătoare cu cât se apropia ziua anunții, încât voi să-și pregătească rochia cu mult înainte decât socotise Amaranta. Deschise dulapul, desfășură mai întâi hârtiile în care o împachetase, apoi pânza protectoare și găsi mătasea rochiei, dantela volanului și chiar cununa din flori de portocal, pulverizate de molii. Deși era sigură că presărase în pachet 2 pumni plini cu tablete de naftalină, dezastrul părea atât de întâmplător, încât nu îndrăsnea să o învinovățească pe Amaranta. Nu mai era nicio lună până la nuntă, dar Amparo Moscote îi făgădui că îi va confecționa o rochie nouă în răstim de 1 săptămână. Amaranta simți că leșină în acea zi ploioasă când la amiază, Amparo apăru în casă învăluită toată într-o spumă de dantele, îndreptându-se spre Rebecca pentru ultima probă a rochiei ei. Simți cum îi se înneacă cuvintele în gât și o dâră de sudor reci coborându-i de-a lungul spinării. Petrecuse luni întregi tremurând de îngroază în așteptarea acestei clipe, deoarece dacă se dovedea incapabilă de a născoci un obstacol definitiv în calea anunții Rebeccăi, era sigură că, în ultimul moment, după ce vor fi eșuat toate resursele imaginației ei, va avea încă destul curaj pentru a o otrăvi. În acea după amiază, în timp ce Rebecca nădușa de căldură în platoșa de mătase pe care Amparo Moscote o potrivea pe trupul ei, înarmată cu mii de ace de gămălie și o răbdare nesfârșită, Amaranta încurcă de mai multe ori ochiurile Croșetei și-și împunse degetul cu acul, hotără însă cu un calm înspăimântător ca sorocul să fie ultima vineri dinainte de nuntă, iar mijlocul o porție bună de laudanum în cafea. Altă piedică, pe atât de insurmontabilă pe cât de neprevăzută, obligă să se amâne nunta încă o dată și nedefinit. Cu o săptămână înainte de data fixată pentru ceremonie, micuța Remedios se trezi în toiul nopții scăldată într-o băltoacă fierbinte care țâșnise din pântecele ei cu o râgâială sfâșietoare și după 3 zile muri otrăvită de propriul ei sânge, având în pântece o pereche de gemeni răsuciți unul într-altul. Amaranta fu cuprinsă de remușcări. Se rugase cu atâta fervoare la Dumnezeu să se întâmple ceva îngrozitor care să o scutească de otrăvirea Rebecăi, încât se socoti vinovată de moartea micuței Remedios. Nu aceasta era piedica pe care o aștepta să ia în rugăciunile ei. Cu Remedios pătrunsese un suflu de bucurie în casă. Se instalase împreună cu soțul ei într-o odăiță învecinată cu atelierul, pe care o împodobise cu păpușile și cu jucăriile din copilărie, care mai era încă foarte apropiată. Vitalitatea și buna ei dispoziție se revărsau dincolo de cei 4 pereți ai odăiței și se răspândeau ca o adiere de aer sănătos prin veranda cu begonii. Cânta dis de dimineață. Era singura care cutezase să intervină când se certau Rebecca și Amaranta. Își asumă zdrobitoarea corvoadă de a se ocupa de Jose Arcadio Buendia. Îi aducea mâncarea, îl ajuta la nevoile de toate zilele, îl spăla cu o cârpă săpunită, se îngrija ca barba și părul să fie curățite de purici și de lindin, ca și de buna stare a umbrarului din frunza de palmier, pe care îl consolida cu pânză gudronată impermeabilă când se strica vremea. În ultimele luni reușise să comunice cu el prin fraze redate într-o latină rudimentară. Când veni pe lume fiul lui Aureliano și a lui Pilar Ternera și a fost adus în casă pentru a fi botezat, în cerc intim, cu numele de Aureliano José, Remedios stăruise să fie socotit ca fiul ei mai mare. Instinctul ei matern o surprinse pe Ursula. Aureliano, la rândul său, găsi în ea rațiunea de a trăi care îi lipsise până atunci. El lucra toată ziua în atelierul său și, la miezul dimineții, Remedios îi aducea un castronaș cu cafea fără zahăr. În fiecare seară, mergeau amândoi să-l viziteze pe Moscote. Aureliano juca împreună cu socrul său partide interminabile de domino, în timp ce Remedios stătea la taifas cu surorile sau discuta cu mama ei chestiuni de oameni mari. Înrudirea cu familia Buendia întărise în sat autoritatea lui Don Apolinar Moscote. În urma deselor demersuri în capitala provinciei, obținut din partea guvernului făgăduiala de a construi o școală, cu conducerea căreia să fie încredințat Arcadio, care moștenise entuziasmul didactic al bunicului său. Prin convingere, reuși ca majoritatea caselor să fie spoite în albastru, în vederea sărbătoririi independenței naționale. La cererea părintelui Nicanor, dispuse mutarea stabilimentului lui Caterino într-o uliță mai lăturalnică și închiderea unor locande de desfăru care făceau furori în centrul satului. Într-o zi reveni însoțit de 6 polițiști înarmați cu puști, cărora le încredință menținerea ordinii, fără ca cineva să se gândească să-și amintească de înțelegerea de la început de a interzice intrarea în sat a jandarmilor. Aureliano era mulțumit de importanța socrului său. Vei ajunge și tu tot atât de gras ca el, îi spuneau prietenii. Însă viața sedentară care îi accentuase pomeții obrajilor și subțiase strălucirea privirii nu-l făcu să se îngrașe și nu-i schimbă firea cumpătată, ci dimpotrivă îi năspri pe buze cuta severă a meditației solitare și a hotărârii de neclintit. Afecțiunea pe care soția sa și el însuși o stârniseră în sânul ambelor familii era de așa natură încât în ziua în care Remedios anunțase că va avea un copil, chiar Rebecca și Amaranta încheiară un armistițiu pentru a tricota o garnitură de scutece din lână albastră pentru cazul că se va naște un băiat și una din lână roz dacă va fi fată. Tot ea a fost ultima persoană pe care Aureliano o revăzu în gând câțiva ani mai târziu în fața plutonului de execuție. Ursula ordonă doliul prin care se închiseră toate ușile și ferestrele și oprea pe oricine să intre sau să iasă, afară doar de cazul că era strict necesar. Ea interzise să se vorbească cu voce tare timp de un an și așeză poza daguerotipă a lui Remedios, chiar pe locul unde se făcuse priveghiul, drapată într-o panglică neagră și cu o candelă cu un de lemn mereu aprinsă. Generațiile următoare, care nu lăsară să se astingă niciodată această candelă, rămâneau descumpănite în fața fetiței cu fustă plisată, cu cizmulița albe și cu o panglică de organdi în păr, pe care nu o puteau identifica cu imaginea tradițională a unei străbunici. Amaranta se ocupă de Aureliano José. l-adoptă ca pe un copil care avea să-i împărtășească singurătatea și care o va izbăvi de laudanumul involuntar pe care rugăciunile ei nesăbuite îl turnaseră în cafeaua lui Remedios. La căderea nopții, Pietro Crespi intra pe vârful degetelor cu doliul la pălărie și îi făcea o vizită Rebecăi, care era atât de palidă în rochia ei neagră, ale cărei mânecii coborau până la pumni, încât credeai că e lipsită de sânge. Chiar și numai gândul de a fixa o dată nouă pentru nuntă ar fi fost atât de necuvincios, încât legăturile lor deveniră în curând imaginea unei logodne eterne, a unei iubiri frânte de oboseală și de care nu se mai preocupa nimeni, ca și cum acești îndrăgostiți, care altădată stricau lămpile pentru a se putea săruta, trebuiau să se încline acum în fața voinței morții. Descumpănită, complet demoralizată, Rebecca a început să mănânce pământ. Dintr-o dată, când dolul se învechise atât de mult încât se luaseră șezăturile de brodat, pe la orele 2 după amiază, în tăcerea mortală a caniculei, cineva împinse poarta de la intrare și stâlpise mișcarea atât de puternic în temeliile lor, încât Amaranta și prietenele ei care brodau în verandă, Rebecca sugându-și degetul mare în camera ei, Ursula la bucătărie, Aurelianu în atelier și până și Jose Arcadio Buendia sub castanul solitar, avură impresia că un cutremur de pământ zguduia casa. Cel care sosise astfel era un adevărat colos. Abia că își putea petrece omerii pătrați prin strâmtoarea ușilor. La gâtul său de taur purtă un medalion cu fecioara tămăduirilor, brațele și pieptul ei erau pline de tatuaje criptice și la pumnul drept avea brățara strânsă a fraților de cruce. Pielea era tăbăcită de sarea intemperiilor, avea părul scurt și zbârlit ca o coamă de catâr, fălci de oțel, privirea tristă. Centilonul lui era de 2 ori mai gros decât chinga unui cal. Purta cisme cu turet și pinteni și tocuri ferecate, iar prezența sa dădea impresia trepidantă a unei zguduiri seismice. Trecu prin salon și prin sufragerie și intră ca un tunet în veranda cu begonii, unde Amaranta și prietenele ei rămaseră paralizate, toate cu acul în aer. "Salut!" le spuse cu o voce obosită. Își aruncă de sagii pe masa de lucru și, fără să se oprească, se îndreptă spre fundul casei. "Salut!" îi spuse Rebecca înspăimântate, care îl văzu intrând pe ușa dormitorului său. "Salut!" îi spuse lui Aureliano, care era la masa lui de giuvaergiu, cu toate 5 simțurile în alarmă. Nu zăbovi cu nimeni. Se duse drept la bucătărie și acolo se opri pentru prima oară la sfârșitul unei călătorii care începuse la celălalt capăt al pământului. "Salut!" zise el. Ursula rămase cu gura căscată timp de o frântură de clipă, îl privi drept în ochi, scoase un țipăt și sări de gât, strigând și plângând de bucurie. Era Jose Arcadio. Revenise tot atât de lefter precum plecase, încât Ursula trebuie să-i dea 2 pesos pentru plata locației calului. Vorbea o spaniolă amestecată cu argoul marinăresc. Îl întrebare pe unde a umblat și el răspunse: "Pe acolo." Își agăță hamacul în odaia care îi se destinase și dormi 3 zile. Când se trezi, după ce înghiți 16 ouă crude, se duse direct la stabilimentul lui Catarino, unde statura lui colosală provocă între femei o agitație și o curiozitate fără seamăn. Ceru muzică și un rând de rachiu pe socoteala lui pentru toată lumea. Făcu pariuri luptând cu puterea pumnului împotriva 5 bărbați la un loc. "Nu se poate," ziceau ei dându-și seama că nu reușeau nici măcar să-i miște brațul. "Are brățara fraților de cruce." Catarino, care nu credea în astfel de lucruri, parie pe 12 pesos că nu va urni din loc de jgheaua. Jose Arcadio o smulse de la locul ei, o săltă deasupra capului și o duse până în stradă. A fost nevoie de 11 oameni care să o aducă înapoi. În înfierbântarea petrecerii, își arătă pe tejghea virilitatea neverosimilă tatuată în întregime cu împletituri de inscripții în albastru și roșu, înscrise în tot felul de limbi. Pe femeile care la saltară cu poftele lor, le întrebă care plătește mai mult. Cea mai bogată oferi 20 de pesos. Propus atunci să fie scos la loterie cu 10 pesos lozul. Era un preț exorbitant, căci femeia cea mai solicitată nu câștiga mai mult de 8 pesos pe noapte, însă toate acceptară. Își scriseseră numele pe 14 hârtiuțe, pe care le puseră într-o pălărie și fiecare femeie trase câte una. Când nu mai rămăseseră decât 2 hârtiuțe în fundul pălăriei, se stabili despre care era vorba. "Încă 5 pesos de fiecare," propuse Jose Arcadio, "și mă voi împărți între amândouă." Trăia din asta. Făcuse de 65 de ori în conjurul pământului, înrolat într-un echipaj de marinari apatrizi. femeile cu care se culcase în noaptea aceea, în stabilimentul lui Catarino, îl conduseră dezbrăcat în pielea goală până în salonul de bal, unde putură vedea că niciun milimetru de pe trupul său, din tălpi până în creștet, și pe față și pe dos, nu era fără tatuaj. Nu reușea să se adapteze la viața de familie. Dormea toată ziua, iar noaptea o petrecea în mahalaua caselor de toleranță, parind pe forța sa fizică. Rarele ocazii, când Ursula reușea să-l facă să ia loc la masă, îl vedeai prietenos și radios, mai ales când începea să povestească despre aventurile sale din țările îndepărtate. Naufragiase și rătăcise timp de 2 săptămâni în voia vântului și a valurilor, în marea Japoniei, hrănindu-se din cadavrul unuia dintre tovarășii săi, care murise de insolație și a cărui carne sărată, sărată din nou și coaptă la soare, era zgrunțuroasă și dulceagă la gust. În golful Bengal, la amiaza mare, pe o vreme minunată, corabia lui răpuse un dragon marin în pântecele căruia găsiră casca, cataramele și armele unui cruciat. Văzură în Marea Caraibilor fantoma corabiei corsara lui Victor Hugh, cu pânzele sfârșiate de vânturile morții, cu catargele roase de scarabei marini, îndreptându-se spre Guadelupa, dar rătăcind veșnic drumul. La masă, Ursula plângea de parcă ar fi citit toate scrisorile care nu sosiseră niciodată și în care Jose Arcadio relata isprăvile și pățaneile sale. Când ai o casă atât de mare aici, fiule?" suspina ea. Când s-a aruncat atâta mâncare la porci?" În fond însă ea nu-și putea închipui că tânărul luat de țigani era acest lungan uriaș care înfuleca o jumătate de purcel de lapte la dejun și ale cărui vânturi făceau să veștejească florile. Ceilalți din familie aveau reacții asemănătoare. Amaranta nu putea să-și ascundă scârba pe care o provocau la masă râgherile lui bestiale. Arcadio, care nu cunoscuse niciodată taina filiației sale, abia dacă răspundea la întrebările pe care le punea cu intenția vădită de a-i câștiga dragostea. Aureliano încercă să deștepte amintirea vremii când împărțeau aceeași cameră, se strădui să refacă complicitatea lor din copilărie, însă Jose Arcadio uitase de toate acestea. Viața pe mare îi copleșise memoria cu mult mai multe lucruri de care să-și aducă aminte. Numai Rebecca se simți topită de la prima vedere. În după amiaza în care îl văzuse trecând prin fața camerei ei, își dădu seama că Pietro Crespi nu era decât un biet omuleț sfrijit față de acest supermascul, a cărui respirație vulcanică se resimțea în toată casa. Socotea bun orice pretext pentru a se afla în apropierea lui. Într-o zi, Jose Arcadio îi privi trupul cu atenție lipsită de pudoare și îi zise: „Ești o femeie adevărată, surioară!" Rebecca nu se mai putu stăpâni. Are început să mănânce pământ și var de pe ziduri cu lăcomia de altă dată și să-și sugă degetul mare cu atâta frenezie încât i se făcu o bătătură. Vomă un lichid verzui cu lipitori moarte. Petrecu nopți albe tremurând de febră, luptându-se cu delirul și așteptând până când casa era zguduită de reîntoarcerea lui Jose Arcadio în zori. Într-o după amiază, când toată lumea dormita, nu mai putu răbda și se duse până în odaia lui. Îl găsi în chiloți, treaz, întins în hamacul pe care îl fixase de bârnele groase cu odgoane de corabie. Nuditatea lui extraordinară, împodobită toată, o impresionă atât de puternic încât simți nevoia să se întoarcă. „Iertați-mă," zise, „nu știam că erați aici." Vorbea însă cu voce scăzută ca să nu trezească pe cineva. „Vino încoace," îi răspunse el. Rebecca ascultă. Se opri lângă hamac în sudor de gheață, simțind că îi se înnoadă mațele, în timp ce Jose Arcadio îi mângâia cu vârful degetelor gleznele, apoi pulpele și chiar coapsele, murmurând: „Ah, surioară! Ah, surioară!" Ea trebuie să depună un efort supraomenesc pentru a nu-și da sufletul când o forță ciclopică o ridică de mijloc într-un chip uimitor de potrivit, o despuie de îmbrăcămintea intimă în 2 timp și 3 mișcări și o sfârșie ca pe o păsărică. Mai a avut timp să-i mulțumesc lui Dumnezeu că s-a născut înainte de a se dărui inconștientă plăcerii neuitate acestei dureri insuportabile, în laștina fumegând a hamacului care absorbi ca o sugativă izbucnirea sângelui ei. După 3 zile se cununară la liturghia de la orele 5. Jose Arcadio se duse în ajun la prăvălia lui Pietro Crespi. Îl găsise dând lecții de gitară și îi vorbi de față cu toată lumea. „Mă însor cu Rebecca," îi zise el. Pietro Crespi păli, întinse gitara unuia dintre elevii săi și declară lecția terminată. Când au rămas singuri în salonul plin cu instrumente muzicale și cu jucării mecanice, Pietro Crespi zise: „Este sora dumneavoastră." „Mi-e tot una," răspunse Jose Arcadio. Pietro Crispi își zvântă fruntea cu batista impregnată cu lavandă. Este împotriva naturii, explică el. Și în afară de asta, legea o interzice. Nu atât argumentația, cât paloarea lui Pietro Crispi îl făcu pe Jose Arcadio să-și piardă răbdarea. Mă baleg odată și încă o dată pe natură, îi răspunse el. Și am venit să vă spun pentru a vă scuti de osteneala de a mai întreba ceva pe Rebecca. Aceste maniere brutale se îndulciră însă atunci când văzu cum ochii lui Pietro Crispi se umplură de lacrimi. De altfel, îi spuse el pe un alt ton, dacă ceea ce vă place este familia, vă mai rămâne Amaranta. Părintele Nicanor dezvălui în predica lui de duminică faptul că Arcadio și Rebecca nu erau frate și soră. Ursula nu iertă niciodată ceea ce considera ea o lipsă de respect de neînchipuit și când revenirea de la biserică le interzise tinerilor căsătoriți să mai pună piciorul în casă. Pentru ea, erau ca și morți. Își închirieră o boșdeucă în fața cimitirului și se mutără acolo fără alte mobile decât hamacul lui Jose Arcadio. În noaptea nunții, un scorpion care se introdusese în pantoful Rebecca-i, o mușcă de picior, simți cum îi amorțește limba, dar aceasta nu o împiedică să petreacă o lună de miere care provocă scandal. Vecinii erau îngroziți de țipetele care trezeau întregul cartier de circa 8 ori pe noapte și cam de 3 ori în timpul siestei și se rugau cu o patimă nestăpânită să nu tulbure odihna morților. Aureliano a fost singurul care își făcea griji pentru ei. Le cumpără câteva mobile și le procură bani până când Jose Arcadio redobândi simțul realității și se apucă să lucreze petecul de pământ de lângă curtea casei care nu era al nimănui. În schimb, Amaranta nu izbuti niciodată să-și stăpânească pisma împotriva Rebecca-i, cu toate că soarta i-a hărăzit o mulțumire cum nici nu visase. La propunerea Ursulei, care nu știa cum să îndrepte lucrurile, Pietro Crispi continuă să prânzească în fiecare marți în casă, stăpânindu-și în succesul cu calm și demnitate. Ca o dovadă a stimei sale față de familie, păstră doliul la pălărie și îi făcea plăcere să-și manifeste afecțiunea față de Ursula, aducându-i daruri exotice. Sardele portugheze, dulceață de trandafir din Turcia, iar într-o zi, un șal fermecător din Manila. Amaranta îl întâmpina cu o amabilitate tandră. Ghicea că îi face plăcere, îi smulgea firele descusute de la mânecile cămășii, îi brodă de ziua lui o duzină de batiste cu inițiala lui. În fiecare marți, după dejun, în timp ce broda în verandă, el îi ținea bucuros companie. Pentru Pietro Crispi, această femeie pe care o considerase și o tratase mereu ca pe o copilă, fu o adevărată revelație. Genul frumuseții ei era oarecum lipsit de grație, era însă de o sensibilitate rară în fața realităților vieții, plină de o tandrețe discretă. Într-o marți, când nimeni nu se mai îndoia de ceea ce avea să se întâmple mai curând sau mai târziu, Pietro Crispi o ceru în căsătorie. Ea nu-și întrerupse lucrul. Așteptă să-i dispară roșala caldă care ajunsese până la urechi și rosti cu vocea gravă, solemnă, a unei persoane cu experiență. Bineînțeles, Crispi, îi zise ea, dar să așteptăm până ne cunoaștem mai bine. Nu e indicat să pripim lucrurile. Ursula se supără. Cu toate că îl stima foarte mult pe Pietro Crispi, nu ajunsese să stabilească dacă hotărârea lui era bună sau rea din punct de vedere moral, în urma îndelungatei și tumultoasei sale logotne cu Rebecca. Totuși, sfârșit prin a o accepta ca pe un lucru care nu este nici bun, nici rău, deoarece nimeni nu îi împărtășea îndoiala.